राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल षष्ठी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 26 फरवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन सर्गाश्रम ऋषिकेश राम जो ये बात रखी है कि संसार अर्ध कथा संसार अर्ध कथा संसार को हम अपना समझते हैं, वो संसार को अपना पढ़ वो बदल जाता है। संसार अपना है नहीं, संसार हमारा है नहीं, संसार तो हरदम अपने से अलग हो रहा है। जितना वर्ष उम्र का आया है इतना वर्ष हम उस परमात्मा से अलग हो गए। जितना वर्ष आया है और परमात्मा से एक न होकर के संसार के साथ एक हो रहे हैं, ये गलती हमारी है। हमारी गलती को हमें ही सुधारना चाहिए। आप सुधार तो भगवान मदद कर सकते हैं, पर मदद जबरदस्ती नहीं करते, भगवान करते नहीं। कोई भी अच्छा आदमी हो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। जबरदस्ती करते हैं चोर है डाकू है, ये जबरदस्ती करते हैं। अच्छे आदमी जबरदस्ती नहीं करते। संसार रहेगा नहीं, परमात्मा को थे मानो नहीं बुलाओ ने संसार को अपना समझो। संसार प्रसाद नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। ये तो प्रत्येक क्षण आपसे अलग हो रहा है, उसी आप आशा रखते हो, ये गलती करते हो। ये अलग हो जाए, हो रहा है तो अलग आप इसी को चाहते तो फिर कारण गुण संगोष्य सदा सदियों ने जन्म सो। सदस्य योनि में कार्य गुणों का संग है, वो असंगता अपना स्वरूप है। वेदों में उपस्थित आया असंगो ही एव अयम पुरुष असंग है। वो आप संग कर लो, जो भगवान असंग कहते हैं उन असंग कर लिया। ये अपने आप जान करके ही उल्टा चलता है। अरे वह उल्टा चलता है, वह उसके नतीजा ये है कि संसार तो रहेगा नहीं, परमात्मा तो लेते नहीं, तो रह जा मुझे कुछ आत्मा आएगा नहीं, कुछ आत्मा आएगा नहीं। जो नहीं रहेगा साथ उसको तो अपना मानते हैं, जो साथ छोड़ता ही नहीं उसको अपना मानते ही नहीं। ये बड़ी भूल है, बड़ी ये गलती हमारी है। ये हमारे को ये सुधार करना पड़ेगा ही। नहीं पड़े तो भुगतो, जन्म हो गए मर गो, मर गए फिर जन्म हो, जन्म गए फिर मरो, मर गए तो फिर जन्म हो। ना तो कोई ईश्वर की गलती है और ना कोई प्रारूढ़ की गलती है, ना कर्म की गलती है। गलती खुद की है, खुद ही गलती खुद को ही मिटाना पड़ेगा। तो अभी मिलाओ चाहे देरी से मिटाओ, दुख पड़ा पड़ेगा। जब तक मिटाओगे नहीं तब तक दुख मिटेगा नहीं। हृदय जल होते रहे दुख होता रहेगा, कष्ट पाते रहेंगे। ऊंधा चाहते तो यही गति वे भाई, इतने पर भी आप सेधते नहीं। शेष तो ये चाहते आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ, सब आ जाओ। आप परवा सकते ही नहीं। संसार कभी साथ में रहने वाला है नहीं। पर तेज़ आप देख लो कि बचपन आप कहते थे मैं तो बच्चा हूँ, आज आप कहते हैं मैं बच्चा हूँ। जैसे बदकर बचपन छोड़कर चला गया ऐसे जवानी भी छोड़ देगी, वृद्धावस्था भी छोड़ देगी, तो छोड़ देगा जन्म नहीं छूटेगा। क्यों उसको अपने अपना मान लिया, अपना है उसको तो अपना मानते नहीं, जो अपना नहीं है उसको अपना मानते हैं। ऊंधा चले ऊंधा फल तो ऊंधा ही होगा, उसका फल नतीजा हो जाते अच्छे नहीं। ये तो छोड़ दो आप ठीक हो जाएगा। ऊंधी बात पकड़ी है आप छोड़ दो, शेर जी तो बुलावा है, आ जाओ। हम लोग भी यही कहते हैं भाई शेर जी कैसे करो, मैं शेर जी तो सब आ जाओ, सब आ जाओ, आ जाओ। ये जिद कितना देर करोगे, करोगे तो दुख पाते रहो। क्या हमारे छूटता नहीं, अरे छूटता नहीं तो भगवान को महाराज हम छोड़ना चाहते है, सच्चे हृदय से छोड़ना चाहते हो तो भगवान छोड़ा दे। सच्चे हृदय से छोड़ने की इच्छा आप होनी चाहिए, कभी छोड़ दें, वो नहीं छूटेगा तो भगवान छोड़ा देंगे, वरना आप छोड़ना चाहते ही नहीं, कैसे करें। ये एकदम निश्चित पक्की सच्ची बात है, स्वयं भोग रहे हो दुख या इसी बुरी बात भोग रहे हो। ईश्वर के मम ही मांस रहा तो मांस मेरा, इसको स्वीकार नहीं करते आप। छूटता नहीं तो ये बात को भगवान ने मारा, छूटता नहीं, छूटने की इच्छा तो आप ही चाहिए। जड़ चेतन की ग्रंथि इसी को कहते हैं, संसार को भी देखना चाहते है, परमात्मा भी चाहते है, ये दोनों को चाहते है, यही चेतन चेतन की ग्रंथि है। ग्रंथि जड़ चेतन की गांठ पहनी गई चेत मिश्रा, क्यों रात के दिन की गांठ होती नहीं, तो है झूठी मैं छूटने करने वाले कठिन जाए तो भगवान को सुख हो जाएगी। रो भगवान वाली है महाराज छोड़ते नहीं, मैं छूटते नहीं तो छूट जाएगी, हमारे नहीं छूटते। दिन की तरह परमात्मा, रात की तरह प्रकृति संसार, शरीर और संसार ये है चीज जड़, और परमात्मा चिन्मय है, वो सगुण वो निर्गुण हो कुछ भी हो उसमें आपकी मर्जी है, सगुण को मानो निर्गुण को मानो, निराकार मानो साकार मानो, जिस किसी को मान लो, परमात्मा सब शुभ आप है। ये भी भाग है, दो भाग, हे नाथ हे नाथ पुकारो, हे नाथ हमारा छूटता नहीं, इसमें सुख लेते हैं आराम लेते हैं और ये रहेगा नहीं, ये पक्की बात है, ये तो रहेगा ही नहीं। बालक बना रहा कि आप इस रात में जवानी रही तो आगेरी रहेगा, ये साथ में रहेंगे रीत नहीं है, और साथ में छोड़ते नहीं आ रीत है भगवान की, ये साथ छोड़ते ही नहीं, नरकों में जाओ तो ही भगवान तो हृदय में रहेंगे, 84 लाख जुड़े में जाओ तो भी भगवान तो साथ में रहेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं, आप ध्यान देते ही नहीं, तो आप ध्यान देगा तो कहाँ हो जाएगा, जरूर हो जाएगा एकदम। माम एकम शरणम ब्रज, मैं ये किसी नहीं जाओ, अन्य भाव से अन्य नहीं, अन्य भाव से एकम का माम अनेक थोड़े एक ही है। अनन्य शरण हो जाओ, अनन्य और कोई शरण नहीं रहो। मेरा मायना जय कहते हैं मोहे तो गुरुदेव के पास दूसरा न कोई, मैं तो गुरुदेव पा रहा। संसार से सुख लोभ है, सुख लोभ सुख मिल जाएगा कैसे मिल जाएगा, ये तो मिलने का है नहीं भाई। इतना देर से हम कह रहे हैं, आप भी देख रहे हो यार, मन में जानते ही हो कि भाई सही तो रहेगा नहीं, किसी का रहे नहीं, आप कैसे रह जाएगा। और भगवान आपको छोड़ते ही नहीं, आपको छोड़ते नहीं उसको, तो आप छोड़ना चाहते हैं और साथ रहता ही नहीं उसको रखना चाहते हैं। उल्टी चाह तो उसका फल भी उल्टा ही होगा, परवश हो जाओ। हम तो छोड़ना चाहते हैं, छूटता नहीं। सत्संग आपको अच्छी लगती है, कीर्तन अच्छा लगता है, परंतु शरीर भी अच्छा लगता है। ये अब ये जड़ से गंदी है, ये जड़ चेतन खुद मिलते नहीं है, आपकी इच्छा दोनों है, ये मिलना है। जड़ चेतन मिलते नहीं, जैसे प्रकाश और अंधेरा आपस में मिलता ही नहीं, ये साथ रहते नहीं। तुम चाहते हो संसार भी रहे और परमात्मा भी रहे, तो परमात्मा तो रहते हैं, संसार रहेगा नहीं। जो रहेगा ही नहीं उसको छोड़ दो, जो रह सकता ही नहीं, रहेगा नहीं, रहा नहीं, रह सकता नहीं, सीधी सारी बात है। छूटता नहीं, रोको हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु। वो मेरे प्रभु है क्योंकि अंश जीव विनाशी ममई वांशो जीव लोग जीव भूत सनातन, जीव भूत जीव बना हुआ है, ये बनावट छोड़ दो। तरीका बहुत सुगम है, परंतु मन में कठिन हो रहा है। संसार तो छोड़ता ही चला जा रहा है स्वाभाविक, बालपना छोड़ दिया, जवानी छोड़ दी, वृद्धावस्था छोड़ दी, बस बालपना फिर आ गया, छोड़ता ही रहता है। आप पकड़ोगे संसार को साथ रख सकते नहीं, परमात्मा साथ छोड़ते नहीं, परमात्मा कभी साथ छोड़ा नहीं, छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते नहीं, संसार साथ में रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं रह सकता, उसको रहना चाहता है। प्रत्यक्ष अनुभव है आपका, जैसे बालक पर हम साथ नहीं रहा तो द्वितीय अवस्था साथ में रहेगी, अनादि काल से है, सदा ही दूर होता ही चला जा रहा है, फिर भी उसको पकड़ना चाहता है। बड़े बजाय से बात है, जो तुम छोड़े तो हम पहले छोड़ देंगे, संसार छोड़ता है। पर जयराम जी आप भी करो, जयराम जी बस तो पधारो, सब काम ठीक हो जाए। सब आपको बात अच्छी लगती है, पर अच्छी लगने पर भी आप इस पर दृढ़ नहीं रहते, पक्का नहीं रहते। सामने पदार्थ आते हैं ना और व्यक्ति आते हैं तो भोगों में लग जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। पक्के रहो, पक्के नुकसान होगा नहीं, होगा लाभ इनका संदेह नहीं है। आप जड़ता का त्याग कर दो वास रहेगी नहीं, और वो ताकत नहीं रहेगी। जदि भी मिर्षा तब छूट नहीं, क्यों सुख भोगते हो यो? आपने गड़बड़ी करी है, इस बात आप गड़बड़ी बंद करो। अनेक जन्मों का पाप है ताप है, उन्हें कोई ताकत नहीं है। आप सच्चे हृदय से भगवान हो तो पापों में ताकत नहीं है, आप साथ रह जाए, रह सकते ही नहीं। आप रात भगवान होते ही नहीं। बहुत से लोग तो भगवान है कि नहीं है पता ही नहीं है, ऐसा संसार है। जो आपके सामने बिल्कुल छोड़ता चला जा रहा है उसको तो है मानते हैं, परमात्मा है कि नहीं है संदेह है। परमात्मा है अपने है, क्योंकि ईश्वर अंश आप ममई वंश मम ए वंश, जैसे शरीर है वो दोनों का अंश है माता पिता का, ऐसे माता का प्रकृति का अंश आप नहीं है। मम ए वंश आप केवल भगवान का अंश है। चेताना चाहिए हम केवल भगवान के हैं। मम ए वंश जहाँ भगवान है प्रकृति का स्त्री का, तो जीव भूतम का भगवान है, जीव भूत है, जीव है। बनावटी बात को सच्ची मान ले, सच्ची बात का ध्यान ही नहीं दिया। सत्संग के सुनने पर विचार करते छोड़ देंगे, छोड़ते भी है फिर संसार पकड़ देते हैं, फिर छोड़ते हैं फिर पकड़ देते हैं, आदत हो गई सी। अगर पक्के हो जाओ तो छोड़ता चला जाए उसको छोड़ दो, नहीं छोड़ता जाए उसको पकड़ लो, बस इतनी बात है। बात इतनी है, जो आपको छोड़ता है उसको आप छोड़ दो, और जो आपको नहीं छोड़ता है उसको आप पकड़ लो, सीधी बात एकदम, सब काम बन जाएगा। एक घटना है सब मिट जाएगी। ठापर ने भी बहुत कठिन है, वह पता तो लग गया कि ये साथ रहेगा नहीं, तो साथ नहीं रहेंगे। पुकारो रो करो दो भगवान से, ठीक हो जाए। एक पदार्थ एक क्रिया है ना, पर सारा पदार्थ मतलब भगवान रह लो, यदि क्रिया ना करे विश्राम पायो, परम विश्राम, परम विश्राम। हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ पुकारो, हे कृपालो हे कृपालो हे कृपालो। ये सत्संग मिला है ना, इसको न छोड़ो तो आप छोड़ देंगे। आप सच्चे दे नहीं चाहो तो देरी लगेगी, छोड़ जाएगा। सच्चे बात आई और ठीक हुआ। जैसे कोई मरने बाद आदमी हो तो श्वास ले भी मरिए, तो ऐसे संसार तो मरा हुआ है, मरा हुआ श्वास ले रहा है। आप छोड़ दो तो फट छोड़ जाएगा, नहीं छोड़ा तो छूटेगा, ये तो छूटेगा, ऐ परमात्मा छूटेगा नहीं, अंत में विजय आपकी होगी। ये बात है पक्की बात, अपने मैं तो गर्दर उपाल दूसरा न कोई, ये पकड़ दो, पुकार नाथ सुनते, हे नाथ हे नाथ, हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।